أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور صدق الله العلي العظيم دا د سورۃ بقره دو سو اتم آیات څخه سبق مو شروع کی دغه سبق را به تما قبل سره دادی هغه اخرنی آیات شورن مو سبق پر درولې وو دا خو کستی سپیاج د مخلصینو په باره کې واغه چیر منافقین یې ذکر کړه الله عز وجل چې منافق هغه شی دی چې رسول علیه الصلاة والسلام ته دلته نږدې راشي خوشامنډي کوي غوړجه به یم دی مړي فرنګ هم ډېر په قیافه سره برابر دی خو الله وروشه او برل په زړه کې دغسې سخت دشمن دی چې هغه کافر به د خلکو پر چا په سترګو پسې رانجه کېدی تر هغه دغه نه تیز دشمن دی د دې چې پټ پټ په مسلمانانو پسې وس ورسېږي کښتو کې ور ورچي حیوانان یې ورهلاک کوي دغسې اغلاس دی نور کاپیران خو همخمخ جنگ چې وسو وسو خو بلا کیسه سره خلاص اسو پسونه نه وژني غواوي نه وژني خره نه وژني دی خو دغه چې مونږ هم کوي دا په پای کې بارہ مؤمن ذکر کړی و چې بعض مؤمنانو په هغه دي چې پر الله پاک باندې خپل ځان خرڅ کړی دی الله ته وایي جنت راکړه زما ځان نوستا دی بالا بیا ځان نسپموي او الله پر دغه کسانو باندې ډیر مهربانه دی پر دغه بندگانو ډیر مهربانه دی دا اخلاص چې ذکر سو اس رب العزت د اخلاص اغه تا تقاضا دفری چې د اخلاص تقاضا چی شده اخلاص خو زه وایم زه درته مخلص یم په اسلام کې اجه صاحب وای وای زه درته چې ګورم مخلص یم اغه بول وای وای اوه ولکه په خبر لاس په اخلاص درته چې مخلص یم الله د اخلاص معیار راشي چې اخلاص دغه ته وای په هر چا کې کده غ صفت وو بس اغه مخلص دی چې په مخلصینو کې سو مخلص نه بره اغه دی چې الله وای جنت دده ځان ازما نو پرابط و پیداس چې مخکې مخلص بیان شو اوس د اخلاص هغه ثمره درشي د اخلاص هغه نتیجه او میوه درشي چې دا چا په ځی کې اخلاص وو بس هغه دغه رقم نو تر دې پوري چې دا رابط تاسو زده کی په دوهم نمبر کې د دې آیت کریمه شان نزول ام واو شان نزول یې دا حضرت عبد الله ابن سلام رضی الله عنه دی او د ده په شان نور ځینې علما و په یهودو کې نو هغو چې دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام حقانیت ورته معلوم سو خو د یهودیت څخه را واوښتل د اسلام دین یې قبول کړ د اسلام دین چې قبول کړي مګر هغه د یهودیت احکام خو دوی ته معلوم و نو خو علما و خو مګر دین یې قبول کړي برای په دا زړه کې دا ور وګرځېدله چې ښه زموږ په دین کې خو چې و د شنبې د ورځې احترام به دی کاوه دا موږ چې شنبه ورته وایو عربي کې سبت ورته وایي نو د دغه ورځې احترام خو پر دوی باندې نو هغه د مایانو ښکار پر حرام ولته چې به خاص عبادت کوي دا یې یو او بل د اوښ غوښې چې وې پر دوی باندې حرامې وې نه به خوړې د اوښ شیدې چې وې هغه پر دوی باندې حرامې وې نه به خوړلې نو برای وویل په زړه کې داسې برای ول د شنبې د ورځې احترام خو زموږ په دین کې وو په اسلام کې نو بیا کله دا لازم او اجتبا د شنبې د ورځې بې احترامي کوي، بې عزتي به کوي. اسلام نو بې عزتي غواړي خو نه غواړي. د اوښ غوښې پر ما حرام وي، د شیدې را باندې حرام وي، نو په اسلام کې خو به دا نه وي چې د اوښ غوښې فرض دي خامخا به خوري، د اوښ شیدې فرض دي خامخا به خوري. راسه چې په دواړو عمل وکړو، که را به دا د شنبې د ورځې عزت هم ساتو وم. د اسلام ام نه مخالف، اسلام کل ویل چې بی عزتی کوه چې توا ش چې عزت کوي، نو اسلام خو بی عزتی کوه دی. اسلام کل ویل چې بی عزتی کوه، اسلام خو ویل دی چې معنا د مثال په تور هغه دین منسوخ شو، از به دا هغه دین پر بنیاد باندې عزت کوم. اوس که په اسلام کې بی عزتی واجب وای د شنبه د ورځې، الته عزت واجب وای سره ټکر و. اسلام کې بی عزتی نه دا واجب کړي. د اوښ د غوښو او د اوښ د شیدو د دې خوراک خو اسلام فرض کړی نه یې چې براوت نه خوري، خو فرض دی پرې شول، خو فرض کړی نه دی، خو مازی به راو کړی و مزه نه خورم. زه به د اوغ دین په احترام چا په خوانی دین مې دی چې يهودیت نه د اوښ غوښ خورم، نه به د اوښ دې خورم، نو به ش بزرګسم، نو به ش سو پسم. اما غدی د اسلام عقیده لرم، پر دې مې ایمان راوړي. ام د اوغ زاړه دین چې دی ځین ځین اشیان چې دی دغه احترام به هم کوم، نو بر به بزرګي په دغه کې دا خبر رسول علیه الصلاۃ والسلام ته وړاندې کړه. الله عز وجل د دې دغه ګمان دفاره چې دا دی کوه، الله دغه آیاتونه نازل کړه. دا اوس چې ما وویل د دوه سواته مڅه خبر شروع، بیا تر هغه ځایه چې ما سبق بس کی، تر دغه ځایه پورې الله پاک د دې دغه توهم د دغه په زړه کې چې خبر ورګرځي رد کړي. مولانا اشرف علی تانوی رحمت الله علیه وای باره وی دغه زموږ د وخت سو دغه دین دین جاهل سو پیان چې هغه معین په دغه تلک مفتلا دلک حضرت عبد الله ابن سلام ته چې کوم مشکل پیښ شوی وو، الله په سخت رد کړي. دغه جاهل سو پیان بدعتونه چې دی ټینګړي دغه دغه په سخت رد الله کې لک دغه خبر ویلی وای. جاهل سو پی چې دی اکثر وخت دی دم لا پکاول نکي، بس خو ولی په دې خاطر کې چې هغه شی د دینه څخه نه دی، د دینه بولي، نو دا ته ځنې اړولی شي. خدای یې د دین په خاطر کوم ثواب پر بولي، برای ملا صاحب د ثواب هم نه کوي. اوس ورته چې اده خدای بنده ثواب په دغه کې نه دی، خو عبدالله ابن سلام کوم په دغه کې سلام ثواب ګټي چې بر زه به د اوښ غوښې نه خورم، د اوښ شیدې به نه خورم، برای به مې ثواب لا ډېر شي. امې د اسلام پر دین عقیده ده، ام د اوغ دین احترام کوم، ثواب نه کوي، مخافک شي دی، خو الله یې ردی. نو خدا ناپوسې پتم دغه ویل کېږي چې د ځان څه چې ته کوم شیان په دین ګډی یې، پر دغه الله ثواب نه درکوي. ځینې واوړه دی نه ځینې اوړه، خو ثواب بیا دی شوکي دی. نو دوی د ډېرې سراشۍ څخه په ګمرهي کې ولاړ دی. بره د دغه آیاتو مضمون ته چې متوجه سي، خلاصه د خبرې دغه سوله چې هغه جاهلانه سوپیګرتونه اسلام نه خوښي، الله وایي د یڅ به ځان ساتي. بس سوپیګرت دغه ته ویل کېږي چې الله کوم احکام پر موږ لازم کړي دي هغه به کوو د خیر، او چې الله کوم شیان حرام کړي دغه څخه به ځان ساتو، تر دغه بل هغه سوپی نه جوړیږي. نو دس فرمای یا ایها الذین آمنوا، یا هغه کسانو آمنو چې ایمان مو راوړی دی، مؤمنان سوي یاست، او دخولو تش داخل سی فی السلم په اسلام کې. د سلم څخه مراد دلته د اسلام دین دی. کافتن په داس حال کې چې تش ټوله یاست، ټوله یاست دا کافه چې دی. کافتن دلته حال دی د او غزمیر څخه طالب ته په دې پویج او دخولو اغه زمیر کې پټالته د جمع پروتي دغه د امر صیغه ده. تیس داخل سی په سلم په اسلام کې کاپتن په داس حال کې چې تیس ټوله اس دیس مکه چې نیمه سر کې د اسلام خو نه ته نه استلې دي درشا او اخته نور نه ده باندې کې د اسلام وکي خو نه سول. نو الله پاک وي ټوله په دې خو نه نه نه ده چې سر کې ده نه نه دي نور ده باندې سرګز ما سره دی برابر پر اسلام کې ما وایم لا اله الا الله محمد رسول الله. اغه نور خو چې دې چې برابر د اوښ د غوښو چې دی هغه بیا نه خوري، هغه بیا حرام دي، دغه حرمت ساتي. اغه شې بیا نه خوري، دغه بیا حرمت ساتي. د شنبه د ورځې به احترام کې نو ګا کې نیمه په اسلام کې د نه نه نیمه د باندې الله وي ته چې مکه ګرد په اسلام نه نه زه ګرد د اسلام په خونه کې درنه و درېږه چې هغه په خواني اثر ګرد درته ولر څه هغه د يهوديت کې کده اس په خبره ته سپويږي. کافه دا کافتن تاکید د چا د فارس د او ودخلو د زمير د فارس چې ته نه نه زی په داس حال کې کافتن چې ته ټوله یاست، معنا دا حال سو تاکید د او خلګو کې چې معنا د دخول چې دخول ګرد وکي. بل طرز ادا دی چې کافتن چې دی دا حال د سلم څخه کې چې ادخلو ته چې داخل سي فل سلم په اسلام کې کافتن په ټوله اسلام کې په اسلام کې په ګرد اسلام نه نوزه دا اسلام د سم کو چې اوڅه کوي یو څه نه کوي ا د مخه خو ته ګرد په اسلام نه نوزه د سم کو چې اوڅه د نه نه یو څه د باندې اوس په اسلام کې په ګرد اسلام کې داخل سر ټول در خپل ک د سم کو چې اسلام کوي یو څه نه کوي کداس په مضمون پوهیږي نو کپتان دا دوه احتمال پیدا کړ د سلم سره هم د حال ګرځېدلی سي دوه خلو د زمیر سره هم ګرځېدلی سي چې یا تاسو ټول نه نوځي پاتېږي مې چې یو څه په دین کې یو څه د باندې یا ته په دین ګرځ نه نوځي ګرځ دین در واخلو په خپل ځان یې واغوند د څه نه کوي چې یو څه زړیږي یو څه اسلام کوي یو څه نه کوي یو څه جاغه سي دی یو څه نه دی هغه سي خو بهرحال د څه لپاره دا خبر ورته وکړه د عبد الله ابن سلام تجدید بیا څه چم دی ظاهر عالم یې سیدی هغه د اسلام دی راوړ دی مګر بیرته هغه د یهودیت شیانو احترام کوي برای په اسلام کې خو بنو دا حکم ام نه سوي چې د شنبې د ورځې بې عزتي وکړه چې بې عزتي نه راڅه غواړي زه عزت کوم نو ته عزت ولې کوې خو ملمدار هغه د یهودیت محبت په زړه کې پاتې دی پر هغه بنیاد باندې کوي نو ته کومه چې په اسلام کې ګرځې داخلي د اوښ غوښې د شیدې نه خورې ولې برای اسلام خو بنو پرز کړنی چې خامخا یې خوره او نو چې پرز نه زیان نه خورم نبیره باندې پرز کړو ولې نه خوره و ام د اغه زاړه جن د احترام خالص حرام وي و ام کوم چې په اسلام کې ګرځي داخلي خو اغه دی اغه رکشه وسن در باندې پاتې دي او اغه جن د خاطر اغه دی اغه احترام ساتي دا اغه اغه وش وس نه خوره نو الله وي دا به پکا پجن نه وځي ګرځي جن په قبله عبارت سم د مؤمن دا چې د يهودیت ول ولي جن په دماغ کې ګرځي دا رقم سم مؤمن نه پس الله فرمای ولا تتبعوا ولا تتبعوا تشتابع داری مکوی خطوات د گامو از شیطان د شیطان د شیطان پر پلو مبسیزینو خطوه اصلی تیست مخکی ما شوالی خطوه دا غدا چه دلتا پل کشیر جه بل پل جه اغدی دا دا ما بینز مسافیت ای خطوه و ایمو جه گام بولو نو چوک چوک خطوات پر قدمو ترجمه که پر قدمو یا مبسیزه چه پر قدمو یا پشا دلتا کشیر جه دا پر پل ابل آل تا خون بر تا گام زنی جور سو دا دا گامو ترجمه یا نوشکاره دا چه اجمانا دا دا پر لار مبسیزه دا غستا پزین که چه دا خبر درگزه چه راس دا رکم با که سواب با جدیر سی دا دا دا تلکی و گامو نجه دا لار دا تجوره کرده پر آغازی علاوی دا مکوه ولا تتبعوا تستابع داری مکوی خطوات د گامو از شیطان د شیطان د پر پلوب شه مفسیر ده دید اغا چه مونه ده که پخپل جن که جنوم جده مدقی دی مگر پر معنی که اغا دی تناو کرده پر خپل لاری ری کرده او پوش دی اسلام در بانی پروتی انهو لکم عدو و مبین انهو بشک ده شیطان الافاق فای لکم سلسده پاره عدو دشمن دی مبین بالکل شکارا برملا د شیطان دشمنی چه ده دغه ظاهر دشمن دی چې د ده دشمنی لوی نر کوچنی ښځې ته ګرد ته معلومه ده چې دی زموږ دشمن دی دوست مولاکه دی نو چې دغه نه شکاره دشمن دی او کې پر ګامو پسې روانې نو دی به تا جنت ته ودري دی به تا دوزخ ته دري دی چې ستا تاوان دی ازلی و ابدي د دې دنیا او د هغې دنیا پر هغه لاره دي بیایي نو الله عز وجل دا خبره ورد کړل چې دغه سو پیګرت مه کوه ګوره د عبدالله ابن سلام دا خو یې قصص وله بعضې شیان نزول سو نو اوس ما در ته وویل چې اشرف علي ثانوي حکیم الامت رحمه الله وایي چې دا د هر صوفي جاهل په باره کې ده چې دغسې جاهلانه سو پیګرتونه کوي جاهلانه سو پیګرت څه معنی چې په دې دین کې یو شی ناروا نه دی دی یې نه کوي ولې نه کوي برن وایي زه صوفي یم په دې دین کې یو حکم نه واجب دی نه مستحب دی نه سنت دی ورته جوړېدلی دی کوي چې ولې کوي ثواب نو که دی ځینې شیان په دین کې ناروا نه دي دی یې نه کوي په نیت د ثواب یا ځینې شیان په دین کې نه سنت دي نه واجب دي نه فرض دي خو دی یې کوي په نیت د ثواب ګوره د کولو شیان هم دي په دین کې نهشته دی یې کوي د ثواب په غواړي او یا په دین کې ممنوعات نه دي دی منع کوي پر ځان باندې په نیت د ثواب ثواب پر غواړي دا دواړه ته بدعت ویل کیږي کدا اس په خبره پوس یعنی د ثواب نه پکښی کې غواړي بدعتي هغه چاته ویل کیږي چې یو کار دی نه کوي چورته ولې نه کوي براوي ثواب لري او په دین کې منع دی یا نو چې منع نه دی کې نه کوي ثواب د کوي خو پر غواړي بار بدعتي بدل کیږي او کله چورته ولې چې دا ویل نه کوي پر دې ځین نه کوم د لاس مې نه کیږي ورته په دین کې منع دی برا با منع نه دی او ما د لاس نه کیږي جته بدعتي نه وای یا یو کار په دین کې سنت او مستحب دی چې لکه دا ویل نه کوي پره د لاس مې نه کیږي چمبالې ما ته خبره فوس مې ته ویل نه کوي چمبالې ما نه سم کولای چې ته بدعت نه کړې دې نه دې پر نه کولې ثواب کوي یا یو کار مباح دی دې کوي چې لکه دا ویل کوي برای ما ته خوند راکړي برام ثواب پر غواړ بر ثواب د کمی خوا پر غواړ خو په دین کې ندی حرام سوي هیڅ کوم ما ته خوند راکې دا کار حرام ندی مکروه ندی تحریمی مکروه ندی کوم یته بدعت نه وکړ د بدعت سره دا غنیت د ثواب لازم دی چې د ثواب غواړ بلکې کوي امه ثواب غوښتي کې نه کوي امه ثواب غوښتي مګر په دین کې نه کول و نه کول و د ثواب ولو پر غوښته بر بدعت ورته ویل کیږي عبد الله ابن سلام خو دا خبره کوله بر نه هغه به احترام لازم ده چتوی احترامی وکا خوز احترام کوم پدین خو بنی ویل چی احترامی مکو اغه نور وش خو خوړل پر ما باندې پارز ندی چکه خمخه وخره و مزه نه خورم ثواب پر غوشتي نو الله ور رات کړه بلند د شیطان پر قدمو پسیږي پر نکی نکی کارو ثوابونه الله چاته نور کی پر اغه کارو ثوابونه نور کی چې الله درته خې ته کشکړي چې دا کوا پر دغه منع باندې ثواب درکې چې الله خې ته کشکړي چې دا مکو ابل دغه نکې ثواب الله درکې دا بل کې الله ثواب درکې دا اسی درته وای نو دا شیطان ستاسو پاره ښکارا دشمن دی پس یې فرمای فإن زللتم کچیر تیس وشوی د لاس زلت و دا شوی ول تل کاسړی چروان یا فرپشی وخیږي په باران کې په خټو کې برق زار خاصه د خلق پرشم وږي وکلګي ولګیر دارک نو دغه علاوه کبیان وشوی د لاس من بعد ما ورست تر هغه جاءت چراتك کړي دي کوم تسته البينات وشکار اشکار احکام علاوه از ما احکام خو چی تک سپین احکام دي شکار اشکار ارچاته دي دا در تراله د اسلام احکام حلال و حرام قد در تر روشن اسو مګر ته پر هغه سر بیره شوی جبشي غبرګ کیږي زی اغنور شیان کای لکه دغه مخ کی چمر مثال پیش کی فعلمو نو علاوه خبردار زما د طرفه خبر و اوسیږي چې ان الله بشک الله عزیز الله عز وجل غالب و زبردست زبردست معنا نی موږ وای دا بے زبر لري معنا پر دې سر بیره شی پروت الله زبردست معنا الله سے پر ټول الوړ دی ته دا کائنات کی هیڅوک مقابله نشي کولی که دایس په خبره پویلی یو پهلوان چې پر بل پهلوان غشتلی موږ په خپل اصطلاح کې برای دا پر هغه زبردست نو هغه د مقابله کوي الله وجه د ګردو کائنات غشتلی هم غالبه نو دا عزیز توری استعمال که عزیز معنی زبردست و غالب معنی غشتلیم نو چه غشتلیم دا کسان چی بیا را چین کم علاوه دی بیز من سزن خلاص آوائیشی نو الله پاک عزیز دی دا خبر زکر حکیم الله پاک حکمت والا دی حکمت بیا رازدان پا معنی دی رازدان چه دی یوشی اغا پت پت راز شدی تا معلومی جی که دایس بخبراتی سپویجی دای بیا اولی رسر ووید یعنی دغه سړی چې دا دی د اسلام د احکام او د شیطان پر قدمو روان دی دی به وای کزه پر غلطه وای نو الله تعالی اوس د سپر ما ولي وکړ کنده نه وری د اسمانه جو ډبره را باندې راغله چې خلک پوسی چې دا کار نه روا دی په مزمن پویږي الله وای زه حکیم یم په دې کې میراث دی پټ چې پر تا باندې ډبره نه وروم ور نه در باندې وروم په مزه کې نه چخم په سرتان نه اخته کوم دا زما حکمت دی مهلت تر کوم ته د دې صداي سپاده مکه او چې پر الله ګران یا د الله در وسوته لیم الله پاک په ما باندې وس نه رسې ګور دا دوی خبره سره جوړه کړل فإن زللتم فتسوش فيا زاس من بعد ما ورست تر أغا جاءت شرا تكر دي كمتست البينات وشكار أشكار دلائل شكار أشكار أحكام دي إسلام در تراغيل جي فتسوش فيا زاس نو فعلم تسفوسي أن الله ألا فاك عزيز غالب دي غشتل دي عذاب در كولا يسي دا چنية در كي وآخرة جماعة تلقي ول حكيم ألا رازدان دي ألا فاك دا جي خبوري كي پت راز لري پت أغا سير پك شكل لري تبا دا نه وای چې هم د الله پاک وس په معنی رسیږي یا زه پر الله تعالی باندې ګران یم د دې ګنا سره سره هغه دې ماته الله تعالی عذاب پر دې دنیا نه رکھ یا الله وای غزما حکمت تلای نسه په دا خبره کې چې سر در خلاص کنو پس یا الله فرمای وای نو دغه کسان چې مام خبر کړه چې دغه د ځان او سپیګرتون مسره جوړوي او دې کوي هل ينظرون دې انتظار نه کوي الله وای هل خاصی دی استفهام د پاره دی استفهام چې انکاری شنو معنی نه پیدا نو هل یې نظرون دینو انتظار نه کوي الا ان مگر نه دجه یاتی چې راسهم ودیت الله الا فک فی ظلل فسایوانو کی من الغمام دوریت والملائکه او ملائکه هم راسی دا غزایت بر شمو توجه است وقوق دی او فی سلکرس الامر امر فی سلی گرد وکرس دی دا غزای انتظار کی روح المعانی کی دی ابن مردویہ پر سند سره یو روایت راغلی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ول د قیامت پر ورځ چې الله تعالی د ټول قومونه د چپیداسی وی د آدم علیه السلام په نسل کې دا ګرد سره راجمع کړي چې ګرد د حساب د کتاب منتظر یې ګرد انتظار کوي چې اوس هم حساب کیږي نو یو سپینر کم ورېدی دی سپینر روشانه روشانه ورېدی دا بل کامر وای تل تکونه تل تکونه ټوټې ټوټې پښتانه برای دا څتل تکان را روان دي د ورېځو ټوټو د تل تکان وای پړ پړ پړ دغه سپینې ورېځې راځي دغه ورېځې چې راسي بارم حساب شروع کیږي په دغه ورېځې کې د الله عز وجل تجلی وي په دا حدیث کې داسې راځي د حضرت عبدالله ابن عباس په حدیث کې بیان نقل شوی دی چې وای دغه سپینې ورېځې چې بیا را روانې د دې پر شاوخوا به ملایک په کورو په میلیونو بدرګه ورسره وي نو دلته حکومت قائم سی باره لکه هغه موږ چې وای اوس نو که چاري قائمه سوله د مثال په تور یا موږ په خپل اصطلاح باندې وای باره وای اوس نو د مرافعه محکمه جوړه سوله اوس ابتدائیه جوړه سوله اوس تمیز جوړ سو دلته په دې اصطلاحګانو کې بیا خلک بیا که چاري بولي یا د مثال په تور های کورټ ورته وای یا سپریم کورټ ورته وای دغه سپیشلی په کښې کې کول کېږي چې قاضیان کښي په ورځ د قیامت چې الله عز وجل قاضي سي دا قضا چې برپای کېږي نقشه یې دغه د خلکو خو ګرده سره جمع دي منتظر دي دا سپینې ورېځې چې پړ پړ پړ را روانې او ملایک په کورو میلیونو ورسره یي دلته نو الله پاک وای راغلی ایا ته به دغه توري ته متوجه یاست چې په دغه توري کې دا خبره کېږي چې دی انتظار نه کوي الا ان مګر نه ده چې یاتیه چې راتګ وکړي که هم دوی ته الله الله پاک راتګ وکړي په څه شي کې راتګ وکړي پېزوللین په سایوانو کې موږ په پښتانه یې تکان بولي قرآن کریم سایوانونه ځینې مراد کړل اره ورېځ تل تک ته چې وګوره ته چې با سایوان دي غټ سایوان دي پېزولل په سایوانو کې چې هغه زولل بیا د چا څه دي من الغمام د سپینې ورېځې څخه جوړ دي چې په دغه سایوانو کې الله راشي والملائکه ملائکه هم راسي د عبدالله بن عباس حدیث ته به مونږ فهمې دا دوه حدیثه مو نقل کړې چې په یوه حدیث کې د الله تعالی راتګ بیان سوی و معنا تجلا د الله په جبل کې د ملائکو نو الله و ملائکه به دواړه راسي بره به څه وسي وقوع دي الامر او امر به نوګر د فیصله سي پر دوژخي به د دوژخ فیصله ووځي پر جنتي به د جنت فیصله ووځي نو دغه سړی بدعتي دغه لکه عبدالله بن سلام چې برای خو هغه توبه وکړه خو چې دا شی نازل شو هغه کار یې پرېښو هم که څوک لاس نه اخلي دغسې د جین شیان نه وي په دینه ګټي نو الله وایي دوی ته دغه ورځې انتظار لکه چې کوي چې دا ده دلته زور ته مې کوه دی کوي زور ته هم دغه د جین شیان چې نه دي په دینه مه ګډوه دی کوي نو دوی ته دغه انتظار کوي د بل شي انتظار نه کوي دلته نو اوس یو مسله ده د تحقیق چې واغه ته به هغه پوهان هم متوجه سي طالبان خو مجبور دي ورته چې خامخا بې زده کوي دلته کوم توري استعمال کوي یا اتیه چې راتګ وکړي هم ودوی ته الله الله پاک دا راتګ د الله خو نو دا معنه ده سړي په ذهن کې ورځي لکه یو ګورنر چې را روان د مثال په تور په موټر کې په داسې زیري پوښ موټر کې به سپورې یا پاچا را روان په یو زیري پوښ موټر کې به سپورې د الله راتګ به نو بیا په داسې سپینو ورېځو کې الله پاک به را روانې پر سپور به نعوذ بالله نعوذ بالله من ذلک دغه رقم نه دي ظاهر خو د ایتیان تور یا د استعمال شو د الله په باره کې په دې کې درې مسلک دي ګورې اول مسلک د سلف صالحین دی سلف صالحین دغه پیشینا علما لکه اصحاب رضی الله تعالی علیهم اجمعین لکه تابعین رحمت الله تعالی علیهم اجمعین تبع تابعین چې امام ابو حنیفه رحمه الله په هغه کې دي د امام ابو حنیفه مسلک دغه دي چې دغه سی الفاظ چې د الله په باره کې استعمال سي عقیده به پر کیفیت به نشي بیانولی چې الله څنګه راځي راځي راتګ کوي په سپینو ورېځو کې څه رقم یې کوي ورته بلا کیف کیفیت یې مه په وضو الله عز وجل ته دی ولي د وی د الله تعالی ذات بیانولی سي ته چې د الله ذات څه رقم دی الله بدن لري یا نو الله د هوا په رقم دی یا الله پاک د دبله په رقم دی یا چې د ذات په باره کې نسي غږېدلی دا د الله پاک افعال و صفات چې دي په هغه کې هم نسي غږېدلی فقط عقیده به ساتي چې په ورځ د قیامت الله په سپینو ورېځو کې چې ملک پر یو ورېځو راڅرخېدلی یې راځي نو ګوره ایمان دې پر کومه خبره راغلی برا د الله پر راتګ چې په ورځ د قیامت حساب د پاره راځي پر دې مې عقیده ده کیفیت یې د چا پلار نسي بیانولی کیفیت یې و چا ته مو په وس دی و الله ته مو په وس دی د دې دپاره موږ یو مثال ږدو برا په خبره پوهېږي مثال دا دی زه تستوایم وهماغه د یودالله کار راغی نو د یودالله کار راتګ خو چې دي در معلوم دی چې داسې قدمونه اخلي را روان دی دا یو طرز دی بل پلاوم یار اوس نو دو بی را روان دی شنو دو بیم دغه رقم را روان دی لکه عبدالله کا عبدالله کا را روان دی دو بی را روان دی دا دواره دا روان تور یو تور دی مگر دا عبدالله کا را روان دل یو رقم دی او دا دو بی را روان دل چې دو بیم پر موږ باندې را روان دی دا بیا بل رقم دی سی دی یار دس غمون را باندې را روان دی چې را خبر سی دس غمون را باندې را باندې را روان دی مور تک بیا بل رقم دی هغه بیا نه د عبدالله کا پر رقم دی نه د دوبی و د منی پر رقم دی دا بیا بل طرز دی سی دی په خبره پر زړه مې داسې خوشحالي را روانې دي داسې خوشحالي را روانې دا بیا بل رقم دی یا شایسته دی دا ګل شایسته دی دا انسان شایسته دی دلته بله ورځ را روانه مې جوي انجین دي شلومبې را اخیستې دي نو دا یوې غړپس نیوکې و دا بلې ته باره وای وای عجبه شایسته خوند دی چې خوند وګوره گور دل کے شائستہ پر شلومبو کی استعمال کی اگر شلومبو پر خوند کی استعمال کی رنگ کا سر نوائی چی سنگ شائستہ رنگ دی خوند جو وقتی برابلی تا سنگ شائستہ خوند دی نو دا شائستہ توری خو یو توری دی دا انسان دا پاری استعمال کا یو رکم معناو کی دا گل دا پاری استعمال کا بل رکم معناو کی دا شلومبو دا پاری استعمال کا بل رکم آوار کی او کام پا پکنک و تلی پا میلا بانی و تلی یو ابل آلک توائی وی عجب شایسته هوا دا عجب شا خواند کی تانوی لاور تخلیش دا رکم شد وز دا هوا شایست کل مرد لیدی نو گوره دا توری استعمالی جو پا هر زائی که جلا جلا معناو کی دا دا از مش پا محاوله که خبجه خبر پوست باست یو دا راروان توری و پا هر زائی که جلا جلا معنا ورک غمون را روان دی را روان دی خوشحالی را بانج را روان دی پلانه که کار را روان دی دو بی را بانج را روان دی هر زائی دا راروان جلا جلا ترجمه ده دا دا غرا تک ام جلا ترجمه ده چو ام تر ازی ده یو رقم دی چو با چار ازی ده بل رقم دی چو اسکر ازی ده بل رقم دی او چو الله رازی دا بیا بل رقم دی کی پیات اعلی پاک ته معلوم دی دا حق عقیده ده چې امام ابو حنیفه رحمه الله او ټول سلف صالحین په دغه عقیده دي چې پر دې زموږ ایمان دی چې الله خو راضی مگر کی پیات کیه نه باید څوک سوچ وکي او نه باید کوشش وکي چې دا بزز ده کی پیات دی الله ته معلومی غزه نزد کیږي ګر سره چې څنګه راضی الله پاک خو راضی پی زلل من الغمام زلل جمع د زلیده زلل سایوان ته ویل کیږي سایوانونه د ورېځ را روان غټ غټ سایوانونه معلوم پښتانه نو تل تکان بلو دو وریزی تل تکان را روانی اگه بدا غسی سپینی وریزی را روانی چور خلق با پوسی چی دا علا عز و جل حکم رانی و ساده را دو هم مسلک چی دی دا متأخرین و علماء دی سلف صالحین نه متأخرین و علماء دا جزی ترجمه کرده اگه دا جزی پارا کرده چی دا غا عوام خواران بارا پا پوسی پا خبر باندی دیسی ندی چی واقعی ترجمه اگه دا واقعی ترجمه اگه دا چی اللہ تی اوسپار علم بیا چې د په ځین کې مې شی راسي بارا وايي اتي چې راسي هم ودي ته الله تعالی یعنی امر الله حکم الله چې دا لا حکومت راسي دا لا حکومت راسي حکومت باندې خون پويږي لکه وسل مثال په تور په دې ملک پاچی ده بارا وايي وسنو د عمران خان حکومت را عمران خان حکومت کوم دي موږ ته سیوی چې روان دي ګرد خلک وايي ورالي دای چیرې ناس حکومت هغه دی رالي دي دا بچا چې بیا ولرس بل بچا راس وای وس بیا د جې بچا حکومت راري التم درا تاګه سمراد د الله حکومت دی چې حکومت د جدانه من چې الله په خپل را روان دي ګوره دا دوه ام ترجمه ده دا سید د څه د پاره چې د عوام په ځین کې برداشت نشي د آیات د ایرټ و درې جمله خو په یوه ترجمه کولای شي چې کما یلیق بشانه بس دا رقم وای د عامه د پاره د عام خلکو د پاره حتی د کمزور علما و د پاره ادي اسانه کې چې د جره تاګه څخه مراد شي اچي چې راشي هم دې ته الله الله تر الله وجهه ته منع حکم الله حکومت الله چې د الله حکومت راشي هغه مې په خپل محاوره کې درو وشاو چار بچا بدل سی بل خلک وای بابا وساده په خوا خبر نه یوست پلاني حکومت راغی اوس ورته چې حکومت ته ولیدي پر پښو را روان حکومت غوایي په شکل کې و د مټر په شکل بس راغلی حکومت ګرده وای دا هم دغه څه د الله حکومت براسي او ملایکه راځي ملایکه خو اجسای ملکې فج دغه په باره کې سوال بس چې ملکه څنګه راځي ملک خو جسم له تیپ تیر روان دي د الله تعالی اسکار دی راځي نو دا یو امه ترجمه سو دا د خلف علما دا ورستنی علما دغه ترجمه کې چې معنا راځي حکم د الله په جوړیږي کرا روان دي دریم ترجمه چې ده هغه سوفیان کې سوفیان علما چې ده هغه وایي چې یاتی راسه هم دې ته الله تجلا ده الله تجلیات په دې ورځ کې ښکارا کیږي هغه په تجلیات ترجمه کی. نو د تجلیات او انوار چې الله عز وجل په دې ورځ کې ښکار کوي خلکو ته، دا هم د سوپیانو ترجمه سوی. دا چې حکومت د الله راضي هم ټک دی، دا د دغه د پاره ترجمه چې د خلکو ذهن ته راسي. اوله ترجمه هغه ده چې او غسل صالحین کړ چې راضي بس مفوض و الله پاک ده دی. د الله لکه په ذات کې موږ درک نس کولای، زموږ د دماغ وس نه پرسیږي، په صفاتو هم زموږ د دماغ وس نه رسیږي. نو دغه درې نظریې سوی هغه اوله برا چنګه کی چې الله راضي چې څنګه د الله د شان سره مناسب بلا کیپ ور سره وای چې د کیفیت موږ نس بیانولای. زلال مې درته وای چې سایوانونه من الغمام چې هغه سایوانونه د چا څه دي، سایوانونه دي چې ټوکر څخه جوړ دي، د ټاټه څخه جوړ دي، یا من الغمام د سپینې ورېځې څخه، او ملائکه راځي وقوق دي او فیصله پکړه چې الامر امر دی. د دغه فیصلې د ورېځې انتظار کوي چې د خپلو غلطیو څخه لاس نه اخلي. الله عز وجل دغه خبره بیان کړه. نو آیات ته به بیرته ورشو چې دغه کارونه د شیطان پر ګامو مپسې ځي. کځین و هل ینظرون الا و دین انتظار نکی الا ان مگر نه د دې اتی چراتګو کی هم دې ته الله الله ورتراسی یا حکم د الا یتجلا د الا ورتراسی پی زلل په سایوانو کی من الغمام د وریځ والملائکه او ملائکه راس د الا احد اسکر وقوق دی الامر او فی سلد امر وسی پر دوزخ د دوزخ پر جنت د جنت. نو دغه ځای ته ځان ورسه په دغه وخت برخ شمانی په شور دي سړي په دې وخت پښیماني هېڅ په سړي ته په درد نه خوري چې زه پښیمان یم زما توبه ده. دلته خو پیسله وسوله چې پیسله وسوه د الله پیسلې بیا بیرته الله نه اخلي. په دې دنیا کې خو لا چې دي چې پیسلې وسي برای وای بیرته دي اپیل وکړي، تاریخ ورله روار کړي تر دغه تاریخه پورې دی د اپیل حق لري چې بیرته پیسله ماته شي. الله وی وقوق دی الامر چې پیسله ده الله وسوه د دوزخ پر دوزخي باندې دا نو دره بیا نه ماتیږي. و الى الله ترجع الامور په پای کې دا وایي چې الى الله وعلى عز وجل ترجع راجع کړه کیږي الامور ټول امور. علاوه په سلې بل څوک پر لارې نشي کولای چې سړی یوازې پر لارې دی چې څه جلی د سخت واخلم. علاوه د دغه ورځې امور ټول ما ته راجع دي د الله عز وجل تر بلا کیف قلم وزي، تر بلا کیف دراغه طول ترازو تر میزان وزي دلته راځي پر بلت لای نشي. نو د اصلاح ځای کم دی، د اصلاح ځای دغه دی. او دغه خلق چې په دین کې یو شی جز نه وي، دین کې نه دی ویل شوی چې دا کار ثواب لري، دی ناکی ناکی کارونه د ثواب پنیت کوي. وای هغه سړی چې دی خورا خطرناک دی. حکیم الامت رحمه الله فرمایي ولی خطرناک دی؟ وای دی به پر دین سوال لري. د دې معنی خو نو دا سو چې همدغه کار د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیث کې راغلی دی، په آیاتو کې راغلی دی. دا د آیاتو د حدیث راتګ نو به تاسو شورت متوجه سي. دا ځینې کسان چې په خبره پوهیږي راتګ پر هغه شل طریقې یادو په اصول کې چې بیانېږي: عبارت النص، دلاله النص، اقتضاء النص، اشاره النص، حقیقت دی او مجاز دی او صریح دی او کنایه دی. هغه قسمونه چې دي په هغه قسمو کې که پر یو قسم د اقسام راغلي هغه د جن حکم دی، هغه د جن حکم دی. په هغو قسمو کې که پر یوه قسم لا نه و راغلی او چې د جنه څخه جز بولې د ثواب په نیت یې کوي، نو دا توکه کې پر نبي علیه السلام سوال لري چې زموږ نبي دین پر نه و بیان کړي. وسې څوارلس سوه کاله بعد اجي پلانی صاحب یا مولوی پلانی صاحب یا پلانی خلیفه صاحب اوس پسې ورپوره کوي. دا خو دې پر نبي سوال وکړي چې دا کار نبي نه دی ویلي، نه کړی دی، نه د اصحابو کړی دی، نه په هغه شلو قسمو کې پر یوه قسم د آیات استنباط کړي، د حدیث استنباط کړي، ورته چې غدلی کوي. نو چې کوي خو د هغه معنا چې یعنې نو جن کم و دا یوه پینه ټوټه به زه ور واچوم. نو دا سمه خبره ده. دا خو دې پر نبي دونه غټ سوال وکړي. نبي به د ټولو امت څخه چې دی هغه په حجة الوداع کې به پیغمبر علیه السلام غټه خطبه بیان کړي. د پیغمبر اخري حج چې و ګرد مؤمنان راغوښتي و عرفات چې خطبه به ویل چې څه حکمونه به بیان کړي. برب الالا هل بلغت والما جن ورسوي کمن ورسوي خبره وکړي. ګرد برت اللهم نعم بالکل تامشت جن ورسا پیغمبر خدا غس اقرار و متاخست دي د جن یو شعبه نه د پریشه چې پاره کې هدایت نه کړی. دا چې ته ورسته شیم سه مشله نو دا خدا معنی چې پیغمبر پر وظیفه نه و انجام کړي، یو څه ځنی پاته وسه پر کو. نو دا اس خطرناک کار دی. نو په اعمالو کې د ثواب چې د ثواب په نیت یو کار کوي به د پلا معلوم کې چې دا په کومه درجه کې دی. د جن دا فرض دی خو ثواب لري، کدا واجب دی خوم ثواب لري، کدا سنت دی خوم ثواب لري، کدا مستحب و ادب دی خوم ثواب لري. نو زه به وکم چې مباح کرد نو مباح د سنت پنځه ته وځي کې هغه ثواب لري نه عذاب لري، یا که حرام دی خو ځان به ځنی وساتم دا ساتنه یې ثواب لري، که مکروه تحریمی دی خو ځان به ځنی وساتم خو ثواب لري، که نه حرام قطعی دی نه مکروه تحریمی دی راته غدره یا دا مکوه او دا مکوه، دا هم د ثواب په نیت مکوه، دا د ځان څه شی سره جوړول دي. نو الله عز وجل په دغه اصلي ټکي ته به مو پام، یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، ای هغه کسانو چې مؤمنان یاست په دا سلم اسلام کې کافتن په ټوله اسلام ننوځي، یا کافتن ټوله د اسلام په جن ننوځي، او څه چې ننوتلی نیمی په اسلام کې نیمی د باندې، دغه کار د الله نه دی خوښ. لکه په نن زمانه کې دغه مؤمنان موږ ډېر لرو، د یهودو د نصاراو مراعات هم کوي، د اسلام د عقیده دعوه هم کوي، نو د خلکو پر چا باندې نیمی په اسلام کې دي نیمی اخواته دي، نو دغه د الله تعالی خوښ نه دی. الله تعالی وایي دی نو نه انتظار نه کوي، مګر نه د هغه ورځې، په هغه ورځې به د دې خبرې حساب د ده سره وسي چې تا څنګه دواړې غاړې پیولې، هم د اسلام په مسلمانانو کې ځان حسابي، هلته چې بیا د یهودو د نصاراو کار راسي د هغو په داده کې بدرګای د هغو چمنه کوي، دا کار نو هلته بیا پیسې لګېږي. نو الله عز وجل دې مو د دغسې دورنګۍ څخه وساتي. الله عز وجل دې پر هغه اخلاص باندې چې د اخلاص څنګه تقاضا وه چې هما وویل ربط کې، هغسې عمل دې الله تعالی زموږ نصیب کړي. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.